πήμαντο μπαταρινής στο ψάκι. Όχι, τι έχω. Τι έτσι, από όχι τα έμεινα. Μπράβο, μπράβο, με πόσα ράμπτε. Tanque Bravo, Bravo. Ok, como técnico, chefe, o total de atendimento na construção e retornar para a meia dúzia no quarto mundo. Tá livre. Bravo na posição 62 encerrado, o 7 de rebote está correto. Bom dia.